14 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed burzami od Śląska po Podkarpacie. Kolejny pożar składowiska śmieci, tym razem jednak szybko ugaszone. Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie Palestyńczyków. Przed nami kolejny dzień z burzami. W niektórych rejonach kraju będzie dziś grzmiało, mocno padało i silnie wiało. Spodziewamy się, że szczególnie na południu kraju, w górach może spaść punktowo do 50 mm opadu w czasie tych burz. No grad, porywy wiatru do 85 km na godzinę. Mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Instytut wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ma obowiązywać do jutrzejszego poranka. Ostatniej doby właśnie w związku z burzami strażacy interweniowali niemal 350 razy. Najwięcej pracy mieli na zachodzie i południu kraju, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji przeprowadzili strażacy wojskie dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Strażacy przede wszystkim usuwali z dróg setki powalonych drzew i wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Znów pożar na składowisku odpadów, tym razem komunalnych. W Kartowicach w województwie lubuskim w akcji brało udział 5 zastępów strażaków. Ogień został szybko opanowany. Jeszcze trwa dogaszanie tlących się śmieci. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Na miejscu jest policja, która będzie prowadzić dochodzenie w tej sprawie. Powiadomiono także Inspektorat Ochrony Środowiska. W tym roku to 2 pożar na tym składowisku. W ciągu 4 lat było ich tam już kilkanaście. Wczoraj po tygodniu działań strażakom udało się dogasić pożar na składowisku chemikaliów w Zgierzu. Sprawą ostatnich pożarów na wysypiskach śmieci zajmie się zespół prokuratorów powołany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Śledczy mają ustalić ewentualne powiązania pomiędzy pożarami wysypisk. Według służb wiele wskazuje na to, że niektóre pożary nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. Jest amerykańskie weto do projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do międzynarodowej ochrony Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Jej projekt zgłosił Kuwejt jako reakcję na niedawne gwałtowne starcia na granicy między Izraelem a Strefą Gazy. W dokumencie znalazł się m.in. apel do armii izraelskiej o powstrzymanie się od stosowania jakiejkolwiek nadmiernej, nieproporcjonalnej i masowej siły wobec Palestyńczyków. Za przyjęciem tekstu głosowało 10 krajów, w tym Francja, Chiny i Rosja, a 4 kraje: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwo Niderlandów, Polska i Etiopia wstrzymały się od głosu. Jednocześnie Rada odrzuciła amerykański projekt rezolucji potępiającej Hamas za eskalację przemocy. Ocenia się, że od 30 marca, gdy rozpoczęły się cotygodniowe protesty w Strefie Gazy polegające na szturmowaniu izraelskich zasieków granicznych, aby pokazać, że mieszkańcy strefy mają prawo powrotu do miejsc zamieszkania, skąd zostali wygnani po 1948 roku, zginęło ponad 120 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej nie było ofiar śmiertelnych. W Singapurze azjatycki szczyt do spraw bezpieczeństwa i przy okazji spotkanie szefów obrony USA i Korei Południowej. Amerykański sekretarz obrony James Mattis powiedział, że rozmowy poświęcone bezpieczeństwu w Azji odbywają się w historycznym momencie dla całego regionu. Wczoraj prezydent Donald Trump potwierdził, że 12 czerwca też w Singapurze dojdzie do szczytu USA-Korea Północna. Azjatycki szczyt bezpieczeństwa, nazywany też dialogiem Shangri-La, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w Azji. W tym roku odbywa się po raz 17. Na marginesie szczytu doszło do rozmów amerykańskiego sekretarza obrony Jima Mattisa z ministrem obrony Korei Południowej Sung Jong-moonem. Mattis stwierdził, że spotkanie odbywa się w historycznym momencie przed planowanym na 12 czerwca pierwszym w historii szczytem przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Szef południowo-koreańskiego MON poinformował, że obydwa kraje pozostają w ścisłej koordynacji w kwestiach północno-koreańskich. Jak relacjonuje agencja Yonhap, Mattis dodał, że wspiera wysiłki dyplomatów, którzy starają się rozwiązać kwestie północno-koreańskiego programu nuklearnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. We Wrocławiu pojawią się kolejne lodówki, w których będzie można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Teraz jest ich 5, jutro i w poniedziałek staną jeszcze 2, ale w planach jest ich dużo więcej, mówi Maciej Nikolczuk z portalu wespomoc.pl. Bo jest taka potrzeba. Osoby, które mają potrzebę zaopatrzyć tą lodówkę, mają żywności za dużo, nie będą jechały 10 km, muszą mieć to pod nosem. Więc chcemy docelowo około 100 lodówek postawić w mieście.

somebody loves you when you're down. Pytają państwo, czego tak się obśmiałem jak nurka. Z życia, Barbara, z życia. No właśnie, miało lać dzisiaj od rana do nocy. Jeszcze wczoraj mój telefon tak pokazywał. Teraz się wycofał. Troszeczkę padało, jak poszedłem robić kroki. A teraz do późnego popołudnia, do wieczora, do nocy kropli deszczu w Warszawie. Powietrze troszkę się ochłodziło. Można tak powiedzieć, ale właśnie parówka, no. Jak się idzie tak na spacer, to parówka. Nieprzyjemnie, zupełnie nieprzyjemnie. Ale za to czereśnie, truskawki, te sprawy. Muzyka, muzyka, muzyka. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy państwa bardzo serdecznie. A to była Sara Blasko z nowej płyty Depth of Field i utwór zatytułowany Phantom. I jak słuchałem tej piosenki, to mi się przypomniało, jak Sara siedziała tu naprzeciwko, Dekawka strzelał zdjęcia. O, muszę sięgnąć do nich, zobaczyć, jak to wygląda, bo z okładki oraz książeczki to nic tu nie można zobaczyć, jak ona teraz wygląda. No ale za to śpiewa naprawdę fajnie i ta płyta przywieziona nie tak dawno z Wielkiej Brytanii. Naprawdę polecam. Chociaż ma malutka wytwórnia i pewnie nikt tego u nas nie wyda, ale proszę poszukać sobie w wiadomych miejscach, gdzie można posłuchać muzyki. Co dzisiaj u nas tutaj? Tydzień temu mieliśmy sporo gości, więc w związku z tym dziś nie będzie gości. I ponieważ jest czerwiec, a obiecałem, że latem druga godzina czasami nam się zdarzy Smooth Jazz Café, to tak właśnie dzisiaj będzie. W drugiej godzinie Smooth Jazz Café jest trochę nowości, jest dużo klasyki. Mam nadzieję, że będzie fajnie. A w pierwszej godzinie to tak jak zwykle, co nam się zdarzy? Radio Kalifornia za kwadrans i na przykład Carly Simon zaśpiewa Nobody Does It Better, bo dzisiaj jest dzień urodzin Marvina Hamlisha, który skomponował tę piosenkę. To tak sobie to wspomnimy. A poza tym, no właśnie, sporo nowych płyt fajnych, no ale to o tym za chwileczkę. Na razie Eli Marienthal na saksofonie. Nie powiedziałem o naszej stronie internetowej, gdzie można poszukać sobie wczorajszego notowania listy przebojów. polskieradio.pl/trójka. Polecam. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchacz napisał wczoraj wieczorem, to można było powiedzieć, leje jak w Rumunii. Stare polskie przysłowie. Ale czy oni jeszcze tam mają leje? Czy już może... No chyba tak, jeszcze mają leje. Nie przeszli na Juro. Właśnie, wczoraj wieczorem jak wracałem, to słyszałem, chyba to był Sam Smith na koncercie. Dziś wieczorem miało lać i Florence and the Machine. Będzie słońce, Florence and the Machine. John Alma Trading. Właściwie już tak troszeczkę pomyślałem, że to już chyba nie moja bajka, ale proszę sprawdzić. Jej nowa płyta, która ukazała się 18 maja, Not Too Far Away. Naprawdę świetna. The eyes go slowly when you close the door, and you leave me here by myself. How do I fill my days when I feel so sad that your warmth has gone away? I bite my lip to stop the tears, but the tears come anyway. I like it when we're together. I don't care if I'm selfish. I want you to stay. Everything, every single thing, everything I do because I alone, you know. I get anxious when I'm on my own. No need to be opposite sides of doors. No need to talk through walls. I hate that hollow stomach feel when you turn and walk away. I like it when we're together. I don't care if I'm selfish. I want you to stay. Everything, every single thing, everything I do because I love you. I like it when we're together. I don't care if I'm selfish. I want you to stay. Everything, every single thing, everything I do because I love you. I know I make you feel the guilt, and my reasons are emotional. But we can deal with all demons in that various appearance. Let's remind ourselves how far we come. Let us look at how we really feel. If we turn from each other, single thing, everything I do because I love you. I like it when we're together. I don't care if I'm selfish. I want you to stay. Everything, every single thing, everything I do because I love you. Jak wiadomo, Joanna, czyli John, jest Zosią Samosią, sama sobie wszystko pisze i na dodatek prawie wszystko tutaj wykonuje. Ale płyta Not Too Far Away, naprawdę godna polecenia, a zaczyna się właśnie tak, jak przed chwilą słyszeliśmy, I like it when we are together. Są sugestie, żeby tę następną piosenkę dorzucić do zestawu do głosowania, to poproszę w tej sprawie jakieś maile. Cold, bold. Yeah, that's that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Cold sheets, always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Symol i utwór zatytułowany Where's My Love. Tak, widzę, że jest poparcie. Dorzucamy do zestawu do głosowania. Pewnie przepadnie, napisał słuchacz, ale zawsze można będzie kibicować. Bardzo, bardzo dobrze. Symol, Where's My Love. Wrócimy jeszcze na tę płytę w Radiu Kalifornia. To o tym powiem za kwadrans mniej więcej. Ale na razie... Sounded silence, me leaving no trace. I beg to leave. Koncerty. Wczoraj Sam Smith podobno dał czadu. Sam Smith czadu. Nie wyobrażam sobie tego. Była też, przepraszam, Dua Lipa z LCD Sound System. No a dzisiaj Florence, a jutro... Jutro niedziela? Tak, jutro niedziela. 3 czerwca w Warszawie, w Amfiteatrze Parku Sowińskiego od godziny 19 SBB. Przez godzinę taki koncert, a zaraz potem Yes z Johnem Andersonem, Trevorem Rabinem i Rickiem Wakemanem. I to jest koncert, początek światowej trasy 100 koncertów na 50-lecie. Proszę tego nie przegapić. I tu przypomina mi się historia, którą już opowiadałem. W Amsterdamie byłem oglądać, jak jest realizowany taki program telewizyjny Top Pop. I nagle widzę, w kulisach stoi John Anderson, ponieważ miałem singla kupionego wtedy, podszedłem i poprosiłem, czy mogę prosić autograf. John Anderson powiedział, nie ma problemu, podpisał mi. I ja wtedy powiedziałem, że jestem z Polski, że pracuję w radiu. On mówi, no to gdzie masz magnetofon, moglibyśmy coś nagrać. Teraz to oczywiście wyciągnąłbym aparacik i nagrałoby się, a wtedy to były zupełnie inne czasy. A ten singiel to była ta piosenka, ona zacznie Radio Kalifornia. It's enough, there's something happening to you. Love can- In the City of Angels, najbardziej kalifornijska płyta Johna Andersona. Przypomnę, John Anderson, zespół Yes, jutro na koncercie w Warszawie. A jeszcze by trzeba powiedzieć o koncercie grupy Camel, a jeszcze może Dominic Miller. A tu słuchaczka donosi, że dni Zgierza są. Dziś i jutro, podejrzewam, takie dwa dni Zgierza. I dzisiaj Sławek Uniatowski o 18, Perfekt o 20, a jutro Grażyna Łobaszewska. No bo po prostu bardzo bogato. Trzeba powiedzieć. Carly Simon obiecana. Nobody does it better. Marvin Hamlisch i Carol Bayesager napisali tę piosenkę Nobody Does It Better, The Spy Who Loved Me. No a śpiewała oczywiście Carly Simon, ale tego nie wiedziałem. Teraz przeczytałem, że Marvin Hamlisch był jedną z 12 osób, które zdobyły wszystkie 4 nagrody. Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Zmarł 6 sierpnia 2012 roku. Obiecałem też wrócić na płytę Simmel, a dlaczego? Proszę posłuchać. Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like like children sleeping. We could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go dancing in the light. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. Harvest Moon Nila Younga w takim niezwykłym wykonaniu Simul na swojej nowej płycie, to tak przy okazji. A w sprawie koncertów, gdyby mieli Państwo ochotę, to na jutro zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Wyleżał wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. Agą Zarian, to będą utwory z najnowszej płyty Human Things, wydanej w prestiżowej serii Polish Jazz. To jutro, niedziela, 3 czerwca, godzina 19:05. W tej sprawie proszę się umawiać z Olą, 2 2 i 7 3. Some red to cover up the blue. Make the canvas sing my point of view. Every Tuesday is paint day. I tough it out knowing someday my son or daughter don't care. It's mine. We'll just stop by for a while. Waiting, pearly tailgating. This room was made for waiting. For the train to brave new worlds. A chance. chest of drawers with two old photographs of a wedding day and Bobby and Jill in Santa's lap. I share a room with a stranger, says he was born in a manger. Told him to buzz if you don't like the food, but he just looked back and smiled and said, I'm waiting. Pearly tailgating, this room was made for waiting, for the train to brave new worlds. I see a light in the distance as its silent whistle blows, but no one round me can hear it, 'cause I hear it in my soul. Randy'ego Dream, Dave Innes i Bruce Cage. Waiting to jest piąta piosenka, którą poznaliśmy z płyty Brave New World. Mamy do przesłuchania jeszcze sześć. Cudowna wiadomość w sprawie nowej płyty pana Michaela Franksa. To już za tydzień o tej porze płyta będzie na rynku. Ukazuje się 8 czerwca. Tytuł płyty The Music in My Head. Proszę posłuchać utworu tytułowego, choć jeszcze większe wrażenie robi, jak się słucha i ogląda. Sound and sound.